Hej, innan vi påbörjar dagens del så vill jag bara informera att ljudkvaliteten i dagens del är lite upp och ner, men jag hoppas ni är överseende med och att det går att lyssna på. Var är Sara? Hon ligger i busken utanför och säger aj. Aj, fan buske. Det är inte mycket till buske kvar. Vänta. Nej, jag tänker inte gå dit. Mm. Nej, gör inte det. Det inte så buskhörnan. Vad sa buskisar. Du? Vad sa du? Ingenting. Jag hörde att du sa att det inte var så mycket buske kvar där ändå. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Dagens datum är 2018-10-04 och det här är det lilla numret 182, det är avsnittsnumret. Jag kan prata bra idag. Det är skitsamma, vi prata fortsätter bra, och kör. Det gör jag. Yes, bra vi pratar. Nu kör vi vidare, kanske vi gör. Jag heter Danny och jag är lite förvirrad, men jag har med mig Fredrik och Sara som ska hjälpa mig att gå igenom delen utan problem. Det kommer gå så bra, Norskis. Hjälpa dig. Okej, skälpa mig menar jag. Sorry. Ja, nu var det var lite fel där utav mig. Så här. Mm. Vi kommer prata lite kort om det läckta Harry Potter-klippet. Lite Wheel of Time som Fredrik kommer sitta och salivera över hårt. Och sen kommer han fortsätta salivera över Hellboy. Och sen får vi comeback på tillbehör som Sara blir exalterad över. Jag var väldigt förvånad. Ja, men du vet, jag har möss alltså. Ja, och sen blir det lite... Nu är hon i busken igen. Ja, nu är hon i busken igen. Ja. Gud, det är jobbigt. Jag vet inte hur hon ska göra. Sen tar vi lite kort om Assassin's Creed Syndicate. Lite Mega Man 11 och sen ja, lite annat sånt där. Och sen har vi ju veckans diskussion som jag ska scrolla ner till. Så jag ser vad vi har att prata om. Theme songs, vilka tv-serier / filmers teman är mest minnesvärda och vilka har en speciell plats i våra nördhjärtan? Mm. Ja. Jag fruktar vad Sara, för hon, som sagt, hon har inget hjärta, så vad kommer hon ha för någon bisarrt och udda sådär? Och Fredrik, han är ju bonkers. Han har säkert en mumsig låt eller två sådär. Yes, men med det så kan vi hoppa in i första grejen, veckan som har hänt. Ja, du frågar ingen roligt, du bryter av lite stämning här. Med nej, något. Gud, du hör redan hur jag håller på här, så det är ingen idé. Så därför det är att bra, jag tycker om, du går rakt på sak. Det är liksom, du går inte som en katt runt het gröt, utan det är liksom, du bara smiskar in den. Ska du hålla på och mjaua precis som sist jag var med dig? Ja. Ja, precis. Oh god, det är en sån del alltså. Ja, ja, sure, vi kan väl köra på det. Så Fredrik, hur ofta brukar du mjaua under en dag då? Ja, 3-4 gånger. Det beror på. Menar du i timman eller per dag? I per sekund. Tror du jag är övermänsklig eller? Yes. Ja. Innerst inne mjauar jag alltid. Mm. Du är inte bara en cat lady, du är en katt. Hon är perfekt. Exakt. Oh gosh. Ja, jag sitter och pratar med två riktigt crazy cat persons. Mm-hmm. Cats rule. Ja, dammrotter. Räknas det? Väcker om det på morgonen och jamar i ansiktet och vill ha mat. Och sen går under täcket när du inte ger dem mat. Och sen ligger de och purrar där under. Och håller på. Nej, de brukar fastna på mina strumpor och inte vilja släppa taget. Men det gör ju min katt också. Jo, det är ju sant. Han är helt bonkers, Rufus. Separationsångest. Ja. Jesus. Han var på mig i morse som fan var han. Alltså, vad gjorde han? Varför då? Vad har du nu gjort? Nej, men det var ju såklart mat. Sara vet ju sånt här. Men ja. Man ligger ner och jag knuffar ner han hoppar upp, han knuffar ner han hoppar upp. Och han, typ efter 10-15 gånger så här tänker jag, men nu får det... Jag tänker, jag ger mig inte. Jag stänger mig in under täcket då. Och tror fan att man inte känner runt två tassar långsamt, men så här klöser sig väg in under. Och kommer in under täcket och kollar mig rakt upp i ansiktet. Under täcket. Men Fredrik, han gör det kärleksfullt. Ja. Eller att han är hungrig. Mm. Är det blodfyllda ögon så liksom, ge mig mat. Små tassar där kom och började peta mig på kinden. Men vad fan? Och jag skulle ju upp och iväg och så. Så jag sprang upp då och så gav han en stor fet hög av mat. Och så sa, nu får du fan äta kattjävel. Han åt och sen brydde han sig inte om det för 5 sekunder. Jag tror det skulle komma så här, han åt, sen var skålen tom och sen 2 minuter sen han bara, miau. Det har ju hänt förr. Kattajävel. De är underbara, de små liven. Ja. Speciellt 4:30 på morgonen. Mm-hmm. Speciellt då. Ja. Så med andra ord, nu tänker jag göra en dålig, så Rufsan satt och saliverade hårt efter mat. Precis som Fredrik gör över den nya Hellboy-posten. Oh. Ja, du har redan hoppat in i veckan som hänt där. Ja, jag gled in lite försiktigt på ett bananskal sådär. Ja. Fast jag saliverar också eftersom Mila Jovovich ska vara med där. Så. Mm. Ja, hon ska vara Nimue, en stor jävla så här bad guy, Blood Queen. Det kommer bli jävligt intressant. Faktiskt. Den bilden som kom ut... Mm. Det som är intressant med den, som för mig då som är en sån här super Hellboy-nörd, dels har de gått till mer klassisk Hellboy för han har röda ögon i den. Det hade de inte på den förra bilden som kom ut. Den var ju bara en audition-bild typ. Mm, det var ju bara en sån här mock-up liksom för att visa. Ja, med makeup. Ja. Men här ser det ut som att om det här är en representation av hur han ska se ut, så har de gått tillbaka till att han ska ha röda ögon, vilket han ska ha. Det är ju en jätteliten detalj, men detaljerna är det som gör det. Särskilt att han har ett flammande svärd också. Var kommer det ifrån? Och han har fulla horn. Hur lång, varför har han de stora? De var ju bara när det var domedag. Då hade ju världen gått under när han hade dem. Sen är det ju såklart, det här kan ju vara mer av, det här är ju kanske en prototyp. Det här kanske är bara en, vad heter det? Art, key concept. Art. Ja, concept art. Fast det, men, det känns ju ändå att det är ju ändå officiella sammanhang. Och... Mm. Ja, det är ju han. Det är ju han själv. Han ser ganska biffig ut. Jag tycker han ser bra ut som Hellboy faktiskt. Jag måste säga att på den här bilden som han har liksom käken fram och skjuten, det ser fortfarande ut som Ron Perlman. Ja, det där utseendet ser ut som Ron Perlman. Ron Perlman är Hellboy helt enkelt, rakt upp och ner. Ja, ungefär. Jag saknar honom. Han var en bra Hellboy. Men ja, alltså den där... Jag vet inte om det har sagt något datum för den här, men jag vet ju att de kommer föra samman BPRD som en annan syster grafisk novell till Hellboy. Mm. Med Hellboy. Så det... Däremot ska de ha Ian McShane. Who? Va? Who? Han har gjort sjukt mycket då. Sara, du har väl sett den här American Gods, va? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Nej, han var Odin där i alla fall. Mm-hmm. Äldre herre som gör massor. Men de som vet, vet. Fredrik, jag måste bara fråga angående hans arm. Är den i serietidningarna, är den fyrkantig där eller är den rund som de gjorde i förra filmerna? Ja, så den är ju egentligen mer fyrkantig. Så de går mer troget till serietidningarna i den här då? Sen varierar ju det beroende på vem som är artist också. I de första böckerna så gjorde ju Mike Mignola, huvudförfattaren, själv. Han målade och skrev och allting. Men sen så var det ju så stort så han tog in andra och som gjorde sina tolkningar. Så då blev det lite förändrat. Men i regel så är ju hela stilen att vara mer fyrkantig. Eller kantig, inte fyrkantig men kantig kanske. Mm. Så det där passar bra. Jag är nöjd för den bilden. Det ser ju också, står det Legendary AF Hellboy. Du kan inte annat än att hålla med helt enkelt. Yes box. Sara, är det här något som kittlar dig i någonting? Ja, det är ju Mila Jovovich, så... Förhoppningsvis gör hon någonting vill... bra. Du vill att hon kittlar dig, ja. Ja, hon kittlar mig väldigt bra, faktiskt. Anywho. Oh dear. Ja, det... Nej, jag förstår. Absolut, jag tycker... De har inga superstora namn. Jag tror det är som gör att filmen kan ha större chans, faktiskt. Jag tycker om det. Oftast typ där så lägger de till jättestora namn och så blir det så det är som okej, jag tyckte ju inte om Batfleck till exempel. Och jag tyckte just det är kul när de har mindre stora namn. Det känns som att de kanske har tagit det lite mer seriöst då. Ja, precis. De gör inte det för att dra folket eller liksom fans av den här specifika. Ja, det är ju som sagt bara en bild, men här ser man ju lite av deras intention med att vilka håll de vill gå, känns det som. Och jag är peppad. Som våran Hellboy-fan så. Ja, när självaste skaparen av Hellboy, Mike Mignola, är så pass involverad. Plus att de har David Harbour, han från Stranger Things, som Hellboy. Det ser jag fram emot att se. För han kan vara... Om någon ska lyckas göra en realistisk tolkning av en, i praktiken, en demon, så är det väl han. Mm. Ja, det ska bli spännande. Jag är nästan pepp själv och jag har inte alls varit så himla intresserad av Hellboy. Och det här är inte bara för Milla Jovovich. Eller? Kanske bara typ... Okay, 75%. 80, ja, precis. 75% Milla Jovovich, 25% Hellboy. Ja, men det är bra. Det är en start. Ja, precis. Det är en bra statistik för Sala där. Så. Mm, precis. Oh dear, oh dear. Men... Jag styr allting med musen. Nej. Tycker att hon är urläcker. På tal om läcker så har det läckt ett Harry Potter-klipp sådär. Jag gjorde en Rob här just nu. Totalt usel övergång. Det läckte ju ett Harry Potter-gameplay-klipp här nu i veckan som nu Warner Bros. Har plockat ner på nästan de flesta ställena. Jag lyckades hitta en här nu för att visa Sara. Och ja... Vad tycker ni om det? Ser det intressant ut? Det är inte det vanliga Harry Potter-spelet, utan det här kommer utspela sig enligt ryktena ska utspelas någon gång under 1800-talet i alla fall. Mm. Och det är en student som kommer tillbaka för femte året. Det ser lite mörkare ut, då han mördar ju goblins och sånt där. Och slåss mot stora troll. Jag skulle tippa på att vi snackar halvöppen värld, tredje person. Destructible environments. Även Anshalo. lite som de mörka tonen som var i de senare Harry Potter-filmerna, fast du får skapa din egen karaktär och kanske ha schyssta liksom trollformler. Det där, om det faktiskt visar sig att det blir av, så skulle jag vara jävligt intresserad av det där spelet, kan jag säga. Ja, i texten som uppenbarligen skulle ha följt med läckan så står det att det är tredje persons öppen värld action RPG ju så. Nej, ja, alltså jag tror att om det ska vara ett bra Harry Potter-spel så tror jag nästan att det krävs att det ska vara lite så här öppen värld. För att utforska just den världen hade ju varit väldigt intressant. Sen så blir man ju lite... hoppas det är lite linjärt i alla fall. Så att... Jag tänker bara springa till Forbidden Forest och jaga enhörningar för att bli odödlig. Ja, du kan väl få göra det om du vill. Men jagar inte renhörningar dagligen? Mjau. Jag förstår inte vad du pratar om. Inte jag heller. Prick. Det var ett privat. Jaha, vi pratar om det. Jag gillar det lilla man får se. Vad är det? 1,5 minut man får se ut av klippet. Så här, men att det ser ju väldigt lovande ut. Men att det är ju... Som sagt, vi satt ju och diskuterade. Tror när de kommer liksom... utannonsera eller någonting, eller ifall det här är liksom bara ett klipp från ett nedlagt spel, jag hoppas det inte är det. Men att frågan var liksom, nu när vi får nya vad heter filmerna? De nya? Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ifall det kommer utannonseras någon gång runt omkring där eller i år överhuvudtaget så att säga. Det såg ju väldigt färdigt ut i alla fall i klippet där ju. För jag antar att det är ju inspelat på en mobil eller något sånt där, så jag antar att det är ju på en uppvisning för jag antar mediapersoner eller något sånt där. Så att någonting måste ju komma ut ifall snart. Eftersom Warner Bros. Har gått in och plockat ner så är det ju någonting som är hysch. Precis, för hade det varit något som varit nedlagt då skulle de ha kunnat sagt det på en gång. Det här är ett projekt som inte längre är igång. Utan de säger ingenting. Och det är ju tecken i sig, verkligen. Ja, fan, skapa din egen karaktär. Säg att det är ju mitten eller slutet på 1800-talet. Fixa lite kläder, välja liksom om det är en tjej eller kille liksom, eller vad det nu må vara och så. Kanske det finns andra, om man är mugglar eller om man är liksom född med där. Det finns mycket man kan leka med där. Och det bästa med om det skulle vara så långt innan, att då behöver man inte bli fast i det. Om det måste anknyta till det där, för då kom det en film där och så. Tur att det inte utspelar sig samtidigt som Harry Potter eller de här Fantastic Beast-filmerna. Men nu får de, om det nu är, om allt det här stämmer, så har de lite spelrum. Ja, yeah. Jag menar, det hände säkert massa otyg innan de nuvarande filmerna. Ja, det finns ju mycket lore och det finns mycket som har sagts och så. Och J.K. Rowling inblandad i det här, vilket hon borde vara då. Så kanske man får förklara att vissa saker som sen tas upp i senare filmer. Vad vet jag? Vad vet du? Du är ju alldeles crazy och bonkers och där ju. Crazy bananas. Men crazy och bonkers, och när du inte vet saker så kan vi prata lite grann om Nintendo Online Service som du har testat på, Fredrik. Sådär. Du har gjort en liten testomgång på det. Ja, jag har haft den nu typ en månad eller någonting. Ja, en liten testomgång. Ja, vad är det, kostar 40 spänn i månaden. Vilket jag tycker är okej för molnspaningen enbart. NES har jag kört alla spel där nu. Det är ett 20-tal någonting eller vad det är. Och jag kan säga att den tiden har gått förbi. Jag satt med några av de där spelarna och tänkte, nej, det här är ju fan knappt spelbart längre. Så du kommer inte köpa in de här Nintendo-kontrollerna som man kan använda? No. Okay. Nej, men de var ju ännu värre. Det var ju, man fick ju bara ont bara man såg på dem. Men det fanns några guldkorn som jag hittade däremot som jag kom på mig själv att köra. Alltså det var ju inte allt dåligt. Det var Dr. Mario körde en hel del. Super Mario Bros. 3 är ju såklart bra. Jag körde något som heter Balloon Fight som jag tyckte var lite klassiker. Tråkigt. Och Excitebike. Däremot, vad fan heter det? Gradius, det var skit. Ice hockey, skit. Tennis, überdrabbel. Excitebike däremot, det var helt okej. Okay, yeah. Oh yeah. Det vill jag minnas så av. Ja, Ice Climber, väldigt överskattat. You bastard. Det är bara att plocka upp spelen. De nuddar ju typ någonting och dör. Så är det med de flesta av de här spelen. För att teknologin var ju inte så bra. Eller den var ju ganska usel. Nu har Fredrik förstört min barndom. Nej då, din barndom är intakt. Bara du inte plockar upp spelen och blir förstörd igen. Jo, jag skulle njuta av det igen i alla fall. Så. Ja, jag tvivlar det. Som det här baseballspel som följer med. Men jag tänker, vad fan. Av alla spel så slänger de med ett baseballspel. Vad skituselt. Ja, men det är de idag också, Fredrik, så. Ja, och det var uppenbarligen det där jäkla Ice Climber också. Det är väl därför de inte har gjort något fler, kanske. Jag har ingen aning. Men överlag, det var ju med Zelda och Yoshi-spel och sådär. Så det, vill man få sig en liten kvarts nostalgi, så varför inte? Det kanske bara 40 spänn och sen kan du ju skita i att spela dem där. Men att de liksom har online-läge. Ja, nu är det liksom online här. Nu kan du prata med dina kompisar över appen. Och det är stöd för typ 3 eller 4 spel. Och, man, jaha. Och det är selektivt då. Så det är bara vissa typer av spel. Jo, det gick ut att alla kommer inte stödjas. Nej. Och fine. Så kan det väl vara. Men det är väl bättre att bara använda Discord. Mobilen. Känner jag. Jag tror att för de flesta är ju säkert bara för att kunna ha sina saves. Savesen är ju viktigt. Precis. Och det är ju som sagt, det är definitivt värt 40 spänn. Och nu har jag i underhållningsnamn sagt mycket skit om de här spelen. Det finns ju såklart spel som är roliga att köra. Och allt hänger ju på om man har kört tidigare eller inte. Har man aldrig kört den här spelen innan, då kanske man... Som kommer... du. Tror inte jag har kört de här nätspelen? Nej, det tror jag inte. Jo då. Mario har jag kört. Mario, Gradius. Jag hade inte kört Balloon Fight däremot. Och den var ju en positiv överraskning, så det är kul. De hade alltså inte med Top Gun? Nope. De hade Ghosts and Goblins. Ooh. Den var tråkig. Mm. De hade med Zelda. Mm. Första spelet då, eller? Ja. Mm. Det tycker jag var lite kul att de var med ändå. Ja, det var inte, det, alltså jag kan inte, det är så svårt att se någon, alltså jag är bara glad om en yngre person, vilket är i nuläget vem som helst under 40. Så. Du är så gammal, Fredrik, du är så gammal. Så, tack för att du kallar mig ung. Ja, men du är ung. Nej, men jag tänker, du är ju en 10-åring. Om man har föräldrar som säger det här är bra spel, då kommer de köra det och kanske tycka att det är bra. Men om de sätter en switch i handen på någon och säger ja, men kör någonting som finns på den här, och de hittar nästspelen, så tror jag de håller typ 5-10 minuter. Sen kan de säga, Fredrik, jag hör ett perfekt test. Du tar din yngsta dotter. Det har jag redan testat. Ja, hon snarkade i godan ro strax. Eller nej, men hon var uttråkad bara, sa hon. Men hon körde Ice Hockey och Super Mario Bros 3 och Zelda. Mm. För det var tre spel som jag sa, men testa dem. De är lite så här ikoniska. Och kom hon sen ikoniskt dåliga? Nej, hon sa inte att de var dåliga. Hon tyckte bara att det var liksom... Nej, men det är ju så. Om du har vant dig vid en standard från idag och sen plötsligt blir du så här, här, kört det här. Hon är bortskämd med surfplatta. Sätt Pong framför en 10-åring och säger, ja men här, värsta grejen på 70-talet. De bara, ja, min mobil är 5 miljoner gånger bättre än det här spelet. Titta här på Pong 5000. Det finns ju, och då finns det är ju precis som med de här spelen. Det finns ju någon som är nostalgisk över Pong, och det är ju inget fel i det. Det är liksom, tycker man om de här spelen så kommer man vilja äga dem liksom, och få med dem här. Och det är jättebra för dem. Men för oss andra så räcker det med cloud saven. Det är ju 40 spänn bara. Så tummen upp, säger jag. Och du kan prata online. Yay! Ja, kan spela online framförallt. Mm. På tal om tummen upp, och här är en sak jag tror att du kommer ge tummen upp ganska hårt till, och det är ju att du nu äntligen kommer i en snar framtid kan se Wheel of Time som tv-serie. Jag vet hur länge du har väntat på det här. De har hållit på sedan 2000 med att skapa någonting, och nu får vi äntligen på Amazon. Är du exalterad, Fredrik? Ja, jag vet inte hur de ska lyckas med det, men... Vad du lät exalterad. Ja, det är skeptimistisk kul. Skulle jag säga att han lät mer. Det är kul att de tar sig an det. Mm. Och förhoppningsvis så... Alltså, det är 14 böcker. Och de böckerna är så tjocka så du kan slå ihjäl liksom... Jag vet inte vem. En jätte med dem liksom. Men i Sverige delar inte de upp varje bok i typ 2 böcker då? De gjorde det när de kom på svenska. De slutade med det. Så de sista typ 5 böckerna kom på engelska någonting. Och då var de ju dubbelt så tjocka. Och det gjorde inte så mycket. Men det var kul för alla de som inte läste på engelska. Varje bok är typ storleken av en Sagan om ringen trilogi sådär. Ja, ungefär. Mm. Men ja, det blir väl kul. Det blir kul att se vad Amazon gör med att så länge de får bra budget och så blir jag nöjd, tror jag. Men... Och att det är bra gjort och allt det där, såklart. Men jag vet inte, jag kan inte, jag är varken bu eller bä i nuläget. De kanske får lägga samma budget som vi har på den här Star Wars-serien som var väl 100 miljoner, tror jag det var. Mm, men det var ju så limiterade gäng avsnitt. Det var 10 stycken. Ja, och det här är 14 böcker som är de största böckerna i världshistorien, känns det som. Och man tänker, okej. På en bok så kanske det blir typ en säsong. Eller två säsonger. De kommer ju inte ha svårt att hitta någon material i alla fall. Det är inte som Game of Thrones. Är liksom, shit, vi har gått förbi materialet som han har skrivit nu. Hur gör vi? Ja. Nej, det lär de inte göra. Men det är tonen. Det är svårt att sätta den där tonen. För den är ganska så nedbruten ton. Allting är ju orcher och verkligen... De äter verkligen upp folk och grejer. Det är slafsigt lite grann och folk hänger var och här och var. Och sen har man, istället för att det är en chosen one, så är det egentligen 6. 3 tjejer, 3 killar. Mer eller mindre. Även om det är en specifik kille som det är mer fokus på först. Men de andra har en väldigt stor plats. Och de 3 tjejerna, i den här världen får inte män vara trollkarlar, får man säga. För det är en sjukdom i kraften, om man så säger, i magin. Som gör att ju fort en man börjar lära sig magi, då blir han sjuk och sen så blir han egentligen modisk, farlig liksom och så. Så alla, det är bara kvinnor som får och kan vara magic wielders. Låter som en serie för mig. Mm. Du skulle gilla den som bok också. Den är rå. De är jävligt tuffa, de där tjejerna, och de skiljer sig från varandra väldigt mycket. Mm. Jag har faktiskt fått det rekommenderat för mig många, många gånger. Men jag har liksom aldrig faktiskt suttit ner och läst dem än. Men det finns på en lista. Jag ska läsa dem faktiskt. Ja, eller så skiter du där och väntar på Amazon-serien. Ja, men alltså jag brukar faktiskt föredra böcker. Mm, ja. Nu tyckte jag Game of Thrones var väldigt lyckat. I alla fall när den började. Ja. Men det var ju ingen Legend of the Secret i alla fall. Så. Mm. Fuck that shit. Det är bra att du drog Game of Thrones där. För det är ju frågan om det här kan bli deras Game of Thrones. De har ju som sagt också Sagan om ringen som ska komma. Men de skiljer sig tack och lov så mycket i ton. Det är ju high fantasy verkligen med. Mm. Med Sagan om ringen. Och det här är fortfarande ganska high. Men det är väldigt mycket mörkare. De kanske blir liksom som motpoler på spektrumet över liksom fantasy. Vi har en jättemörk och sen har vi Sagan om ringen. Lalalala. Ungens värld. Jag vet inte vad lalalala är för någonting. Men det är lite glättigare. Det är så intressant bara karaktären. För Randall Thor som den här huvudkaraktären heter. Han, är han får ju den här kraften. Och han börjar höra saker. Han blir mer och mer farlig bara för sig själv och för andra. Och han är ju inte så jättesympatisk. Mm-hmm. Och sen är hans kompisar, de blir också med i det här på något sätt. Och han förvandlas till typ långsamt men säkert till någon så här, vad var det för något? Det var länge sedan nu. Björn eller varg eller någonting. Och den tredje killen, han har tur i allt. Han har tur i allting, vad han än gör. Men om det tur för... Nej, det har han inte. Men han har tur i allting som händer liksom. Men är det tur för andra för att han får tur? Nej, det kanske inte är. Så det blir inte riktigt så... Han kommer alltid klara sig mer eller mindre. Men alla andra runt om man då. Och sen har vi tjejerna. Ja, de är så bra. Nej, nu är vi för långt utdraget på det här. Gå vidare nu. Men det var ju så intressant att höra det. Nej, det var inte. Fine then. Vi kan ta från någonting som Fredrik serverade till någonting som jag tyckte var en riktig bajsmacka. Ursäkta uttrycket. Jag och brorsan var och såg på The Predator. Ah, just eller Predator, hur du Predator. Vill uttala, du, hur du vill uttala det är det precis sådär bra. Rovdjuret. Har jag kollat på rovdjuret, jag hade jaktgeväret i handen och satt där och siktade på skärmen. Det satt jag att det var i salongen. Jag gissar på din ton att du det gick inte hem eller? Oh, absolut inte. Han sa att det var en bajsmacka. Det kan ju inte vara mer tydligt. Men jag vill bara... Hon vill förtydliga här nu. Så. Nej, det var verkligen inte en bra film. Den var film. Helt genom rötten alltså. Det fanns ingenting som kunde rädda den. Och då vet jag ändå om att de har spelat in eller gjort om hela slutet. Och liksom haft reshoots för att få en bättre ton i den, vilket jag inte märkte. Jag undrar liksom hur illa kunde det ha varit med det förra, för att den här var ett hopkok av karaktärer. Det var liksom skämt höger och vänster som inte liksom landade för fem öre. Det var liksom actionkomedi. Jag menar, 87 fick vi första filmen. Det var liksom, och då är det han som har gjort filmen. Vad heter han? James Cameron. Nej, han som regisserade den här nya filmen, Shane Black, han var ju med i första filmen och spelade han som gör såna här jätteusla skämt. De skämterna gick han där, för de var liksom, skulle bara bryta av lite grann, för alla andra var ju såna här tuffa, hårda, manliga män liksom. Han var en sån här skämt. Han försökte med det här igen. Ingenting funkade liksom. Karaktärerna var totalt idiotiska. De har en autistisk pojke med i storylinen som är liksom bara för att liksom att men han kan läsa och förstå liksom deras språk och allt sånt. Man bara what? Och allting är så väldigt passande. Jag tänker inte gå in på någonting för storyline, för det är inte ens värt, för jag säger så här, se inte skiten. Jag var riktigt besviken. Jag har väntat länge och väl på att vi ska få en ordentlig Predator-film. Den här kommer nu få ligga, jag tror att serien kommer få ligga i en dvala. De gjorde som upp... Det kom på slut såklart att liksom, men det är som uppgjort för en uppföljare. Den kommer inte ske, för att den här har nog inte gått bra. Jag har inte kollat siffrorna och sånt där, men att jag har hört att den inte har gått så bra. Nej, det fanns ingenting som var bra med den här filmen överhuvudtaget. Så. Det är tur att jag inte gick och såg den. Ja, precis. Jag skulle egentligen gått och sett det igår, var det tänkt så här. Jag säger så här, ladda inte ens ner den. Nej, okej. Nej, sånt gör man ju inte ens, och då ska man inte ens göra det, då måste man vara riktigt urus. Ja, nej, alltså, det... Åh, gud. Usch. Ja, nej, för de... Se på de gamla filmerna istället. Typ. Se ettan och tvåan, originalen. Skit i resten. De är inte värda din tid. Originalen är de två bästa. Och vi hade ju med Jake Busey med i den här filmen. Och han tänkte liksom, men han kommer spela sin fars... För hans far är med i tvåan. Och jag tänkte så, han kommer spela son... Sin fars son i filmen också, men nej, han var liksom en sån här sidokaraktär. Det var liksom, de hade inte ens behövt ta med honom. Och jag tänkte liksom så här, men de tar och liksom binder ihop liksom varandra, vilket de gör. De tar med saker och referenser från alla filmerna innan, som är totalt liksom sån här fanservice liksom. Okay. Det är precis som jag säger i Solet. Ser du den här grejen? Kommer du ihåg den från den här filmen som faktiskt var bra för typ 30 år sedan? Mm. Och de säger saker, men det hör de visar upp och kanske tar en mening från en utav de tidigare filmerna liksom, som bara en förbigrej och sånt där. Det är mer som homage då, eller? Ja, och det är liksom så här, ja, jag minns de filmerna med stor glädje, men att den här filmen kommer jag inte minnas. Till och med brorsan är mer Predator fan än vad jag är. Och han var också liksom, vad fan var det här för någonting? Kaos. Och jag undrar vad de hade för vad som de fixade med den här filmen. Ja, det skulle vara intressant att veta. Ja, det är tråkigt alltså. Hur jävla kasten var liksom. Jag menar, Alien-filmerna har ju gått okej. Okay. De har inte varit perfekta på något sätt, men de har ju tjänat in pengar i alla fall, så de vet vi, det kommer ju komma. Men de har ju... De har ju verkligen delat upp. Det här delar inte upp, det tar liksom att föra sig alla till, vi skiter i den här serien för det närmsta taget. Ja, men de har ju också har de inte försökt med Predator också flera gånger när Alien-filmerna typ så här. Var det inte för några år sedan? Ja, de gjorde en 2010. Predators eller Predators. Och den var ju också, den var ju mer tillbaka till alltså, lite mer originalet. Okay. Ja. Det enda problemet var han i huvudrollen, för han hade så här jättegravelig röst när han var jättespinkig och dan. Det funkar inte. Adrian Brody. Batman. Nej, fel Adrian karaktär. Brody, Adrian Brody, precis. Han var ju, ja. Och sen hade ju han från The 70 Show som psykopat. Vad heter han? Ja, just ja. Men han tyckte jag var okej i den. Det var så, det var också en sån här mishmash-film. Liksom man bara, what? Men den funkar, för där var alla strandsatt på en annan planet liksom. Och det blir lite så här... Ja, men där var det tillbaka att du är jagad utav den. Här var det liksom så att om vi har en predator som kommer liksom kraschlanda på planeten, sen kommer en superpredator som jagar den första predatorn, och han är genmodifierad, yada yada yada, och sen tar liksom, man bara, what the hell is this? Det kommer en stor predator som jagar den mindre. Japp. Yep. Han skiter i människorna, eller vad? Mer eller mindre. Jaha. Vad har Lilla gjort då? Han har snott en sak för att hjälpa människorna. Han är en renegade predator. Har den vanliga predatorn valt att hjälpa människorna? Yes. Alltså den här låter ju urkast. Vad fan? Ja, ja, du ser. Vad tur att vi inte såg den. Mm. Och folk som lyssnar, de bara, jag vet inte vad jag ska tycka. Liksom, så här, vad pratar de om? Mm. Ja, men undvik den. Då vet vi. Men från en, tänker jag en till. Från en som kan skjuta ut ett långt... knivvapen till en man med en lite mindre knivvapen på sin handled. Fredrik, du spelar lite Assassin's Creed Syndicate. Jesus Christ. Jag är i klass med Rob här just nu. So I'm so sorry. Ja, det är inte min dag idag. Fortfarande bättre. Nej. Jag hade ett tema i alla fall där du. Ja. Du testade lite grann här nu. Jag har kört ett gäng timmar på Syndicate i väntan på Odyssey, som jag också har lagt på lite tid på faktiskt. Men tidens tand gör ju inte bra, säger vi så. Kontrollerna framförallt var ju inte så bra på Syndicate. Det var liksom, jag kände direkt att okej, det här var inte bra. Själva smygandet var ju okej dock, tycker jag. Jag tycker de här två karaktärerna, Ivy och Jacob eller vad de heter, är acceptabla som bäst. Hon är ju den bättre av dem. Mm. Han är ju bara en sån här brawler helt enkelt. Han är ingenting, han har ingen personlighet. Han bara, vi ska slå folk, vad roligt. Hon har i alla fall lite hjärna. De är totalt ointressanta i det långa loppet. Men du får ju lite klassisk stealth gameplay sådär. Springa runt i en stor typ London-ish sådär. Hade det någonting som var bra då, Fredrik? Nej, men de aspekterna är bra i sig också. Det var karaktärerna är ju kanske inte det bästa, men världen de byggt upp är bra tycker jag om faktiskt. Det finns hela tiden den här episka känslan av att det kommer karaktärer man, eller personligheter från verkligheten som man får en liten fiktiv version av här. Som att man kanske träffar David Brewster och dödar honom. Eller att man träffar på Charles Dickens och så vidare. Mm. Den aspekten har jag alltid tyckt om. Den här historiska aspekten. Även om jag föredrar längre tillbaka i tiden. Men ja, sen var Xbox-versionen är ju inte så jävla tight. Jag hade mycket stuttering, jag hade mycket liksom fortfarande grafiska fel i den. För att inte tala om att FPSen gick upp och ner hela tiden. Så jag kan säga att jag kommer inte gå tillbaka till det. Men jag kan se att det har en del bra aspekter av, i sig i alla fall. Oh yeah. Ja, men det är väl egentligen så mycket jag kan säga om det, känner jag. Mm. Om så. Inte ni har någon fråga då, förstås. Hur var storyn? Nej. Yeah. Mm. Det är Adamsäpplen och skit och hit och massa sån här Eve-prylar som de hittas hit och var och så. Det, den biten är ju skittråkig. Sen hade de ju, och där kom jag ju in som den här framtida eller nutida biten. Mm. I och med att jag inte har följt den riktigt heller så var, blir det lite så här. Jag kan inte säga varken bu eller bä på den. Men jag tycker om han den där wisecracking vetenskapskillen assassin, vad fan han är för någonting. Ja, ah, just det, han. Han med glasögonen. Ah, ja, han har varit med väldigt länge i serien ju så. Han har varit med, sen, han varit med ända sedan Desmond. Ja, han var lite småkul tycker jag. Fan, är inte det, jag försöker komma på vem som gör röst till honom, det är ju... Är det en av de, ja det kanske är någon av de där två. Nolan North, vad heter den andra som är så känd? Som jag Troy Baker. Är. Troy Baker, är det Troy Baker? Jag kommer inte ihåg vem det är som... Skitsamma, ja, det är helt okej. Okay. Alltså, den var ju här för inte så länge sedan gratis på typ Xbox Games with Gold. Då har man haft möjligheten att ta ner den och inte har Odyssey just nu så kör den för all del. Lurar ingen på det. Det var inte bara min kopp av te, men... Den har en del bra aspekter, men överlag så är det lite av en soppa. Det är det, men ja. Alltså, Odyssey däremot, det är båda gott. Det är båda gott, suveränt. Så, men nu tänker jag göra en till fuling här. Oj då. Jag tänker, en till ful övergång. Så att, Fredrik, du kommer inte göra en comeback till det här spelet i närmsta tiden. Men okay, en comeback har ju Logitech MX518 gjort efter 13 år. Ja! Åsikter. Yes! Jesus Christ, jag får gå. Det är min favoritmus. Jag måste gå en kurs på det här. Är det din favoritmus? Ja. Av just alla den musen. Ja, just den musen. Det är... jag blir glad alltså. Ja. Jag blir oftast glad av möss. Men den alltså. Det... Säg inget dumt, säg inget dumt, säg inget dumt, säg inget dumt, säg inget dumt. Ja, fan, jag så, vänta. Det är den bästa nyheten faktiskt. Så Sara, vad är det specifikt som gör att du älskar just den här musen? Alltså, är det något speciellt aspekt som gör att liksom, den ligger bra i handen eller? Ja. Kan du klicka bra på den? Ja, ja det blir mycket klickande. Okej, okay, tillbaka till det. Men vad är det för aspekt med just den här som gör att du känner liksom, åh, vad coolt, den här? Jag vet inte. Ergonomiskt tyckte jag det kändes bra för min hand. Jag har ju väldigt små händer, så jag har alltid haft problem med att hitta möss som inte gör alltså, ont på mina händer, så att jag inte behöver typ sprida. Alltså, det går inte att prata om det här utan att få så jävla mycket innuendo liksom, i huvudet. Alltså, jag försöker verkligen. Om vi säger så här, jag kan säga för min egen del, jag tycker det är kul bara för att den här 518 var ju den tredje iterationen av den. Den kom ju som MX500 2002 och sen kom det 510 och sen då 518 som var liksom den här fulländade. Jag hade två 518 alltså. Mm. De var ju så, det var fucking tank också liksom att nej, det var ja fan jag hade en till och med på jobbet så. Det, alltså det jag köpte en till min mamma. Jag liksom ja, jag är bara glad. Jag hoppas det. Jag tror det de håller samma kvalitet och sånt. De har ju behållit den passformen i många modeller, men de har gjort det lite för de har fläckt ut lite på en del detaljer så att den inte riktigt känns samma sak. Men den här passformen är så gjuten på det sättet att den passar större som små händer. Ja, och den aspekten är jättesvår att hitta. precis. Det var som sagt en av få mig som har gjort att jag inte får liksom ont i min hand när jag liksom har suttit mycket och spelat och så här. Att typ, ja. Precis. Den kommer ha också deras senaste sensor som heter Hero på 16K. Och den aspekten i sig kanske inte spelar någon roll, men den är, efter att ha recenserat ett par möss med den, så kan jag säga att den är väldigt, väldigt tight. Jag kommer att sjunga Hero till den. I need a hero. Jag tycker med Mariah Carey's. Ja, ah, okej. Okay. Jag tänker äldre. Ja, men det I don't need a hero. Om jag har musen så behöver jag ju liksom... Ja, men du har den inte just nu ju, så... Fram tills så får du sjunga. Oh, gud, välkommen till Nördliv, din musik men, i natten. Runt 400 spänn, så det är inte dyrt. Den kommer till MX 518 Legendary ser ut som. Och kommer redan om typ 11 dagar. Åh, oh, herregud. Och jag listat, då vet jag vad jag vill ha julklapp. Mm, det har de listat i Kina, men det brukar vara globalt. Så... Mm. Vi får se om vi kan få in något litet X från Logitech, om vi har riktigt tur och kanske kan ta en liten test på det. För jag är intresserad av just hur den känns idag efter man har testat så mycket. Står den sig på samma sätt? Och visst har jag nostalgi och så, men jag har en känsla av att den kommer stå så bra. Det finns ju själv varför den kommer tillbaka. Mm. Spännande. Mm. Jag gör ju alltid det. Medan ni satt och pratar om det här så kolla upp. Det är Danny Wallace som gör rösten till han Sean Hastings i spelen. Han har jag ingen aning om det. Men okej. Okay. Ja, han har varit med sedan tvåan. Och de har gjort karaktären efter hur han ser ut. Så att nu vet du hur han ser ut i alla fall. Du får sätta honom i spelet. Så. Då stänger vi ner det där. Från en positiv sak med en mus som alla vill klämma och klicka på. Speciellt Sara. Smeka. Okej. Så tänkte jag ta och köta lite kort här nu, sista sak om Mega Man 11 som jag recenserade här. Mega Man. Det är Mega Man. Precis som att vi har fått reda på att det ska komma en film på skiten sådär, men att det är en nyhet som inte kommit upp idag i alla fall, men att Mega Man nummer 11, en skön break från det senaste Mega Man eska spelet jag spelade, vilket var Mighty Number 9 Bajsmacka Deluxe där, som jag inte vill komma ihåg, fast när jag läste igenom min recension så lät jag väldigt så här: är det ett okej spel så där, det har ju sina för- och nackdelar, men det är inte märkligt så... hur saker och ting blir värre och värre ju längre tiden går. Ja men när man väl sitter och tänker efter sen kanske en vecka sen bara nej, det kan inte riktigt vara så jäkla... Ja, nej, alltså om vi säger så här, jag minns det värre än vad jag tydligen tyckte när jag skrev recensionen. Det är väl bara för att det är liksom, det, men vanligtvis när det är ett spel som man är liksom lite mer negg åt, för jag sa ju liksom att det har sina fördelar och lite nackdelar, det ser bra ut och så, men att gameplayet är liksom, nej. Så är det vanligtvis, ifall det är spel så är det vanligtvis de negativa bitarna som man brukar fokusera mer på, för att de sticker ut och liksom... Precis som Rufus kommer och liksom hugger den i benet eller något sånt där. Man bara, au, au, au. Men att Mega Man 11 är en frisk fläkt. Det är jätteskön känsla. Härlig estetik på det. Superb musik liksom som verkar passa in. Stor variation på bossarna och liksom bandesignen, så att det var liksom inte det kändes inte upprepande på något ställe. Klassiska robotar som kommer tillbaka på banorna och sånt där. Riktigt kul. Och med det tror jag var 5 svårighetsgrader man kunde välja mellan. Så beroende på hur bra man är på dem. Jag är inte absolut den superbästa. Oh, sådär. Om man kör om det på svårare, får man låsa upp något särskilt då? Liksom, eller? Det vet jag faktiskt inte. Men att det är ju att såklart gubbar blir svårare. Och du har ju till hjälp, ifall du till exempel trillar av en plattform och försvinner ur skärmen, så har du din lilla fågelvän som kommer och lyfter upp dig. De blir ju färre ju svårare du har, så att du kanske bara får att du kan bli plockad en gång istället för, jag tror det är 10 på första på normal. Riktigt bra. Storyn är ju egentligen oväsentlig. Det är ju Mega Man, det är Dr. Wily som har fuffens för sig och ska stoppa och förstöra för Dr. Light och Mega Man. Klassiskt. Det är, story, som sagt, aldrig spelat roll i Mega Man-spelen egentligen. Det är liksom hoppa omkring på plattformar. Det är plattformar, precis. Det är ju ett spel som en spelserie som är så fokuserad på gameplay att den ska vara tight. Mm. Mm. Till det här så har vi ju den nya double gear system, att du kan växla emellan. Antingen slår du igång speed gear, vilket gör att allting runt omkring går i slow motion, och då kan man ju lättare hoppa och sikta och undvika skada på det sättet. Eller till exempel på ett ställe så finns det att det trillar ner plattformar som man ska liksom hoppa över och springa förbi medan det kommer en vägg av eld bakom dig som du måste liksom stressa igenom. Och jag märkte när jag körde igenom, jag försökte köra igen först utan att använda den här speedgear, och jag bara, det är skumt, jag dör helt in på den. Och så slog jag igång den och så sprang förbi och så stod jag och väntade, och jag bara, vad är den där väggen? Och vilken, hur? Och sen kom den liksom långt in, jag bara, ah, okej, det finns ju en fördel. Och sen är det power gear som gör att, ja, som låter du få mer styrka i ditt vapen så att du tar ut fiender ganska enkelt. Ett skott tar nästan ut de flesta fienderna. Vilket är skönt och trevligt, men det här betyder ju att bossarna också har tillgången till att de har en första form och sen byter de senare till en starkare form. Så det blir, det tycker jag är skönt, så det blir lite variation i bossfighten istället för att det blir den här som jag skrev i min recension, liksom bara skjuta tills den dör. Nu får man liksom kanske mer försöka tänka ut lite grann, okej, nu har han bytt form, hur kör han, vad är hans schema just nu? Vad behöver jag liksom, behöver jag hoppa högt eller måste jag liksom hoppa och undvika någonting? Det är alltid skönt när det blir lite variation på skiten, helt enkelt. Mm. Nu är det mycket variation på allting. Men att det fick ju bra köp av mig, vilket var näst högsta ju, så att det här är varmt rekommenderat. Jag gillar verkligen det här spelet, jag körde igenom skiten på den. Vad var det som fick det, gjorde att det inte fick toppklass då? Bra fråga. Nej, men det är en känslig grej liksom, helt enkelt. Liksom, är det här liksom värt toppklass? Är det liksom det absolut bästa spelet någonsin utav Mega Man? Jag skulle inte säga att det är det. Jag tror jag har kört äldre spel som var bättre. Med lite mer känsla. Det här är ju liksom första nu nya Mega Man-spelet jag har kört på länge, så att säga. Så, och jag kände liksom att det här är för ett bra köp. Det här får du valuta för pengarna, helt enkelt. Mm. Så... Ja, för det är ju inte så jävla dyrt heller. Nej. Strax under 300 spänn liksom. Så det är jättebra. Yeah. Ja. 200, när jag skrev recension så var det 289 kronor då. Ifall man kollar på prisjakt så. Och det är helt överkomligt. Det är jättebra pris för det här. Jag spelade igenom hela spelet på strax 4 timmar. Och då hade jag ändå liksom mördat och kollat överallt ifall det fanns någonting man kunde hitta. Och, okay. Och samla på, för att du kan ju levla upp eller köpa saker som gör att du får fördelar under spelets gång. Mm. Mer liv liksom på fyllning och sånt där. Då, eller blir det... Allt eftersom du kör igenom banor så får du fler saker som låses upp som du kan jag köpa. Jag tänkte om det på något sätt balanseras med att det blir lite tuffare motstånd hela tiden. Att de kanske tog lite mer AI, att det hade bättre AI eller någonting. Nej, alltså AI känns överlag samma. Det är liksom bara för... Men det här är ju beroende på vilken svårighetsgrad. De kommer ju vara mer till din hjälp ifall du kör till exempel hard eller något sånt där. Då du behöver kanske de här fördelarna. Ja, det fan en var till exempel att... Ja, men nu tar du inte och halkar runt på isen lika mycket. Märkte ingen skillnad direkt, kan jag inte säga så. Mm, okay. Det är sådana saker att liksom det, alltså, det är bra pris, ett bra spel. Jag rekommenderar det i alla fall väldigt mycket sådär. Alltid kul med roliga spel sådär. Men med det sagt så tar vi och hoppar vidare till veckans diskussion. Var jag nu än har det teman i alla fall på tv-serier och film. Jag vet inte varför jag inte hittade på min lilla den här. Jag har ändå det här kortet öppet. Är det sådär? Skitsamma. Det är ju det här. Theme songs. Vilka tv-seriefilmers teman är mest minnesvärda och vilka har en speciell plats i våra nördjätten? Jag slänger ut frågan till mina kära panelmedlemmar här nu. Har ni någon speciell låt i tanken? Meet the Flintstones. Den låten tyckte jag jättemycket om när jag var liten. Tyvärr så tyckte jag tyckte... Vänta, får du säga. Jag tyckte mycket om den när jag var liten. Men jag såg om sen Flintstone kanske när jag var typ i tonåren. Och kom på, det här är rent dravel. Det är samma miljö hela tiden. Hanna Barbera eller vilka fan det nu som gör det. De gör samma sak med alla deras serier. I grund och botten är allt skräp. Men låten sätter sig på huvudet. Ja, det gör den faktiskt. Det håller jag med om. Som theme song så gör den sitt jobb. Ja. Jag tänker bara på den här stora jävla köttbiten han får på sin bil. Ja. Om vi ska snacka typ så här barnserie eller vad ska jag, då gillar jag Denver the Last Dinosaur. Ja, den såg jag aldrig. Nej, såklart det är inte så många som sett. Du är så mycket yngre också, vet du, så vi var ju fullvuxna när Men om vi ska snacka nyläget så Stranger Things är ju awesome, kan jag tycka. Ja. Game of Thrones också, tycker jag. Man sitter och tänker liksom vilka intron som är långa men som man inte skippar liksom. Jag tycker jag Stranger Things skippar jag liksom aldrig. Ja, den är ganska kort också. Ja. Och det är bara som ljud. Precis. Och sen så den här texten också. Den är nice. Jag tänker så här, Game of Thrones har blivit ikonisk på något sätt, den låten. Och jag tänker så här, klassiska tv-serier som Arkiv X. Ja, alltså Arkiv X. Jag vet inte hur många remixer jag hade bränt på en skiva en gång. Ja. Satt och lyssnade igenom. Alltså, Arkiv X är ju typ, jag får gå så. Det är kul att säga. För en bra themesong är så pass bra att du kan lyssna på den vid sidan om. Ja, men det är lite den känslan jag fick av när jag hörde Stranger Things också, att liksom jag fick samma känsla av bara, fan vad den här var. Men det var ju lite typ bekant, kanske man ska säga. Twin Peaks också, tycker jag. Ja, den är jättefin. Även om senaste säsongen ganska rutten. Men det första, det går inte att slå första säsongen av Twin Peaks. Det gör. Doctor Who är ju väldigt ikonisk också. Battlestar Galactica också bra, tyckte jag. Hur gick den? Det kommer jag inte ens ihåg. Men den som minnesvärd var den. Jag har ju knappt sett den serien. Eller kanske inte. Jag tänker på, skitsamma. Eller så är det nu bara jag som blir nostalgisk som jag blir bara glad över att se Battlestar Galactica. Du tänker på den nya senaste omgången, inte original. Ja, precis. Jag har inte sett originalet faktiskt. Nej, det är få som har. Ja, det kan jag tänka. I Sverige, tror jag. Det fanns på Netflix ett tag. Jag tänkte faktiskt sätta mig ner och se den, men sen försvann det såklart, som vanligt. Vad säger du då, Norskis? Har du någon themesong som står ut för dig? Making your way in the world today takes everything you got. Cheers. Klassisk låt. Jag menar, serien är bra. Jag tycker att liksom temat för den, liksom den här, jag tycker lyriken har också väldigt bra liksom, att du liksom, du sliter och jobbar liksom, vill bara komma någonstans liksom där du känner dig hemma liksom, folk vet vem du är liksom, precis som vi gör här liksom, vi sitter och pratar om samma saker som vi alla tycker om ju. Så jag tycker att vi kanske ska skaffa det för det här podcast. Precis, går till en pub och pratar en massa strunt sådär. Tänk om de hade sänt det liksom, alltså ja, nu sändes det på tv, men alltså tänk om det hade varit en podcast. Utöver det, Sagan om ringen är ju ganska väldigt mycket som är alltså väldigt stark för mig, så att säga. Jag älskar ju Sagan om ringen-filmerna. Den är väldigt ikonisk också nu, är den ju. Samma sak med Harry Potter också, som vi pratade om förut. Harry Potters liksom, huvudtema liksom, är ju, hör man det liksom, man bara, Harry Potter? Så det är där man liksom, bara man hör liksom bara första toner så vet man liksom vad det är. Det är det som jag tycker gör ett bra tema liksom, att du behöver bara höra fyra första toner kanske i det, så vet man ju vad det är för någonting. Vanligtvis. Då är det ju riktigt bra ifall man kan liksom slå igång det på direkten så att det är det. Fast nu blir jag lite nyfiken, vilken är er favorit James Bond soundtrack låt? Alltså, det görs ju en låt till varenda jävla film. Ja. Jag har ju en favorit och jag tittar inte ens på James Bond, men jag har ett par favoriter. Jag ska vara med i en annan podd och prata om just det här faktiskt. Så jag ska inte spoila för mycket. Men jag kan säga att Casino Royales med Chris Cornell är en av de bästa låtarna som någonsin gjorts i Bond-sammanhang. Är det de första Casino Royale eller? Det finns väl två, va? Första Casino Royale? Finns det inte två Casino Royale? Eller vad? Ja, det finns ju en som gjordes, men den är ju inte, det är ju en spoof. Det är ju inte en riktig. Okay. Det är typ 5, 6, 7, 8 James Bond ju den. Den nibben på 60-talet. Okay. Men Casino Royale med Daniel Craig. Mm. Den, det var You Know My Name med Chris Cornell. Han från, för, från gamla Soundgarden eller Odyssey. Den, den älskar jag, den låten. Okej. Okay. Men jag har fler favoriter, men där får ni lyssna en annan podd sen länge. På. Min favorit är The World Is Not Enough. Det är för jag älskar Garbage. Ja, just det. Ja. The World... Jag tyckte den är ju maffig. Men jag gillar ju den för att inte för att liksom det är James Bond, utan det är Garbage där. Ja, alltså i mitten av 90-talet när det kom och de gjorde, då kom det på riktigt så här musikvideo, alltså bra kvalitet på de där introna. Och då började det liksom det riktiga heyday, alltså riktiga, de här, riktigt bra låtarna komma. Det finns ett gäng där filmer som har... GoldenEye med Tina Turner. För det, ja, jag vet inte. Mm. Ja. Någon annan theme song? Mm. Oh, Det finns en faktiskt nu när jag tänker efter. Jag såg en tv-serie på Netflix. Den heter The Unbreakable Kimmy Schmidt. Och den låten. Första gången jag hörde den tänkte jag, vänta, vad är det för låt? För den gjordes på en YouTube-kanal där de ändrar om och gör sig med nyhetsklippet i scenen. Jag älskar den scenen. Den serien är jättekul. Ja, den är faktiskt och riktigt härlig. Den låten var så bra så jag satt och lyssnade på den på Spotify. Faktiskt. Unbreakable. Ja, den är jäkligt bra. En senare liksom. Det är kul att det kommer lite sådana här på senare år som sätter sig bra. Det kändes förr som att förr då var varenda liksom tv-serie ikoniskt. Man lyssnar på Dallas och tänker, ja men det där är Dallas direkt, tänker man. Ja, alltså liksom. Dallas är ju, det satt jag och tittade på när jag var liten. Jag förstod inte någonting, men jag gillade melodin. Mm. Och man MacGyver. Hörde Simpson, liksom. Ja, MacGyver. Melrose Place kommer jag ihåg. Tre kronor. Oh, gud. De har jag ingen aning hur de låter dock. Men jag tittade ju på sånt med min mamma. Jag var yngre, så Rederiet. Ja, den var lite ikonisk faktiskt. Ja, det är mer ikonisk, men liksom... Nej, men den är ju en klassiker inom svensk tv-serier, så är ju Rederierna... Ja, precis. Den är ju liksom... Man kan tycka vad man vill om såpoperan, men den där sätter sig i huvudet. Och det där är en sån där låt theme song ska göra. Den ska sätta sig, vara trallvänlig... Och inte vara jobbig att lyssna på. Den ska vara angenäm liksom. Och kort. Jag tycker det ska vara kort. Men samtidigt så älskar jag Game of Thrones intro. Och den är ju typ en minut lång. Mm. Men det är nog lite för att det händer ju ändå. Det finns ju... Jag tittar ju bara på det för att den anspelar på saker i där de visar. I det avsnittet. Vad saker och ting kommer utspela sig till exempel och så. Så därför tittar jag på det. Men annars, det är många gånger jag hoppat det. Inte för att den är dålig, men för att jag vill ju se det ju. Jag orkar men det är, inte vänta. Alltså det är en del av upplevelsen, det är att höra den. Så. Den är till och med bra på floppy disks. Liksom. har ni sett det? Det finns en typ floppy disks. Någon som har gjort en massa floppy disks. Fredrik har länkat mig massor sånt där. Eller typ, det är ingen... De har klippt ihop en katt som mjauar i den melodin. Det är också episkt. Det var, alltså. Det var jag. Mjau, mjau, mjau, mjau, mjau, mjau, mjau, mjau, mjau, mjau. Det finns massvis med sådana här cat-compilation när de sjunger. Jag har den här som... Det här är en film som jag ser årligen. Just nu är det en rätt passande tid. Egentligen förrän så här, börjar så här. Boys and girls of every age, won't you like to see something strange? Come with us and you will see, this our town of Halloween. This is Halloween, pumpkin scream in the dead of night. Väldigt passande och väldigt bra. Jag brukar se det med mina trillingbröder, vi alla tre sitter och sjunger med i låtarna hela tiden. Så det blir så mycket titta när du bara sitter och sjunger hela bunten. Sådär. Och filmar det nästa gång. Ja, ju precis, nästintill. Lägg upp det på Instagram. Åh oh, gud. Trillingar, tripp, trapp och trull sjunger med i This is Halloween. Yes. Men, viralklipp. Direkt liksom. Vem är vem? Kommer jag få se överallt. Det finns tre norskar. Ja, ju precis. Tre norskar. De börjar multiplicera sig själv. De tar över världen. Uh-oh. Yay! Uh-oh. Är det några mer roliga teman som ni känner liksom har... Alltså en som från barndomen, Scooby-Doo kan ju allihopa liksom sådär. Och den känner man igen. Och nu för tiden... När man också, precis som Fredrik, att man tänker liksom, Scooby-Doo, tänker man ett par nötter som det är bara gubbar som har klätt ut sig i dräkter liksom sådär. Ja, jo, det var ju samma hela tiden, men det fanns ju en... Ja, men Fredrik, det är skönt att se liksom, jag vet ju vad Fredriks för tecknad grejer, det är ju Darkwing Duck och sånt. Det är hans favoritlåt någonsin. Ja. Darkwing Duck. Alltså, var det någonting de lyckades med där på, var det 90-80-talet med de här themesong? Inte nog med att de var bra i originalutförande. De var faktiskt bra i svensk tappning också. Men blev inte Darkwing Duck bannat i USA? Eller Sverige menar jag. I Sverige blev det för att det var så våldsamt. Så de kunde inte visa för oss stackars barn. Oh, herregud. Medan vi hade Tom och Jerry på som slog upp varandra i små bitar och sånt där. Och sen så ser de det också i visserligen. Men att... Det är en helt annan diskussion. Vi håller på med musik men, här nu. Ja, det är ankliv. Alltså det... Och Piff och Puff och... Räddningspatrullen. Ja, det var bra låtar bara. De satte sig direkt. Till och med Bumbibjörnarna. Hipp hurra. Förekommer Danny och jag. Hoppa fram genom sagorna. Lilla sportspegeln. Sara, Lilla sportspegeln. Eller vad heter det? Ja, det var ju Robin va? Ja, precis. Robin. Mm. Var det inte hon? Ja. Det tittar jag mycket på när jag var liten. Just det. Jag satt bara och väntade på Tom och Jerry. Tom och Jerry? Ja, i Läsportspegeln. Ja, just det. Jag visste, ja. Åh, gud. Ja, det är lite tecknat för barnen. Aha. Ja, Spock, vem fan bryr sig om det liksom? Jag bara, ge mig tecknat, kom ja, igen nu. Ja, jag tänkte så också. Ja, Tom och Jerry var ju asbra. Eller hur? Mm. I alla fall original. Inte de som kom på 70-80-talet där. De var skitdåliga. Men originalen, sjukt bra. Men det, ja, jag tycker det är med theme songs verkar ju som jag pratar bra om nu. Jag vet inte vad mer jag kan säga i alla fall. Jag har sagt många av mina favoriter. Mm, och du har säkert ett hildras på lager som du inte kommer på just nu. Nej då, det har jag nog täckt dem som jag ville säga. Mm, okej. Okay. Då kan vi runda ut. Det är en bra dag idag. Vi kan runda ut allting här nu sådär och platta ner det och liksom förkorta och bryta av liksom sådär helt enkelt. Sådär. Men att där tar vi i så fall och knyter ihop säcken. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt knyter ihop säcken. Vi får hitta på en ny. Nu tar vi och hoppar in i busken. Och där hugger vi huvudet av podcasten och där, då blir det slut på det här livet. Eller den här podden. Sara, det blir mord på slutet nu sådär. Hjälp, hur ska jag komma undan? Det finns... inte det perfekta mordet, så du kommer inte undan helt enkelt. Det är svårt att komma undan. Jo, vänta. Det var Fredriks fel. Ja, möjligtvis. Kanske. Det är inte mitt fel i alla fall. This is Halloween. This is... Nu kommer Fredrik ha det. Jag tycker det var jättekul, för bara för att ta en liten sidoskriv. Vi satt och arbetade på en sak, jag och Fredrik och några andra och sådär, och de andra gick och lades och så. Och jag och Fredrik satt och fortsatte arbeta i Godan Rosa och så sitter jag och nynnar på liksom låtar och sen hör man helt plötsligt i bakgrunden så Fredrik bara, fan också! Jävla norsk, liksom. Nu kommer jag ha den där i huvudet liksom hela kvällen. Och sen när jag precis har glömt det, då kommer jag, tar jag sitter och sjunger på en annan sak och så hör jag liksom Fredrik börja nynna med mig. Jag bara, hehehehe. Och sen hör man honom och så bara, fan, jag är låtjävel. Det är så kul. Jag kommer inte ihåg vilka låtar det var nu. Men behöver du inte påminna mig om. Hajen är väl ändå också en rätt bra. Hajen. Alltså det är... Hur kunde jag glömma den? Dun, dun, dun, dun. Ja, ja det är... Det får vi nästan avsluta med, tycker jag. Nej. Vad fan, det där var inte. Nej, det var något helt annat. Nej, nu tycker jag du... Nu vart det bajs i brevlådan igen här. Nej, ja, nu vart det mamelucker i foajén. Nu vart det Sixten på blixten, vad betyder Sixten det? Sixten på blixten, jag vet inte. Men det så får vi väl runda ihop och skjuta Fredrik. Jag tycker det låter som en bättre idé för han är lite bonkers. Eller skicka katten på honom, välj själv sådär. Men vill ni ha mer utav oss? Hoppa in på vår hemsida www.nördliv.se och ni kan ju hoppa in på iTunes. Kan ni gilla, kommentera, skriv något roligt. Säg att Fredrik pratar för mycket om sin katt eller att Sara pratar för lite om sina katter. För mycket om möss. För mycket om möss och mycket om att klicka och smeka och allt sånt där. Men att nog om det. Om ni vill skriva till oss och säga att ni uppskattade någonting som vi pratade om, skicka då till info@nordlivpodcast.se eller alternativt ta vårt förnamn på @nordlivpodcast.se så kan ni nå oss på direkten. Och, eller så kan ni hitta oss på Twitter, vad är det? @nordliv.se. Svar ja. Och Instagram har vi också, nordliv.se, där vi brukar lägga upp lite bilder och sånt där, annat dumt vi brukar göra och sånt. Mest Fredrik och hans katt vanligtvis sådär. Vad? Det låter bli som liksom, så ofta gör jag inte det, bara varje dag. Men med det så får vi tacka för den här veckan och hoppas att ni kommer tillbaka nästa gång. Säg hej då nu, barnen. God natt. Puss.